www.attableek.com, The Reviver of Iman. Alhamdulillah, nahmaduhu wa nasta'inuhu wa nastaghfiruhu wa nu'minu bihi wa natawakkalu alayh. Wa na'udhu billahi min shururi anfusina wa min sayyati a'malina. Man yahdihillahu fala mudilla lahu wa man yudlilhu fala hadiya lahu. ونشهد أن لا إله إلا الله وحده لا شريك له ونشهد أن سيدنا ومولانا محمدا عبده ورسوله أما بعد أعوذ بالله من الشيطان الرجيم بسم الله الرحمن الرحيم والعصر إن الإنسان لفي خسر إلا الذين آمنوا وعملوا الصالحات وتواصوا بالحق وتواصوا بالصبر صدق الله العظيم. بزرگوں بھائی اور دوستو عزیزوں, بہت دیر سے آپ پروگرام سن رہے تھے اور ایک لمبا وقت بھی گزر چکا ہے. دیہات والوں کے لیے اتنا لمبا وقت بیٹھنا مشکل ہوتا ہے. تاہم آپ قرآن حدیث کی محبت میں اور اللہ اللہ کے رسول صلی اللہ علیہ وسلم کی محبت میں بہت دیر سے بیٹھے ہوئے ہیں, یقیناً اس کا عذر آپ کو ضرور ملے گا اور یہ ثواب سے خالی نہیں ہے, اس لیے کہ یہ بھی مجلس ذکر ہے. اور حدیث شریف میں آتا ہے کہ اللہ کا ذکر جہاں ہوتا ہے, اللہ کا تذکرہ جہاں ہوتا ہے, اب تعالیٰ جل شانہ کی یادیں جہاں ہوتی ہے, اس کے نبی کے تذکرے جہاں ہوتے ہیں, فرشتے اس مجلس کو گھیر لیتے ہیں. ابھی چاروں طرف ہمارے فرشتے کھڑے ہیں, جب ہماری مجلس ختم ہوگی تو اللہ کے دربار میں جائیں گے. اللہ سب کچھ جانتا ہے, لیکن پھر بھی فرشتوں سے یہ پوچھے گا کہ بتاؤ تم کہاں سے آ رہے ہو, تو وہ باقاعدہ بستی کا نام لے کر کہتے ہیں کہ ہم لوہارا بستی کے اندر گئے تھے اور اے اللہ وہاں تیرا اور تیرے حبیب کا ذکر ہو رہا تھا, تیرے دین کی باتیں ہو رہی تھیں. تو حق تعالیٰ فرماتے ہیں کہ اچھا وہ کچھ مانگ بھی رہے تھے مجھ سے, تو فرشتے کہتے ہیں کہ اللہ وہ جنت مانگ رہے تھے. اچھا میری جنت دیکھی ان لوگوں نے؟ کہا نہیں دیکھی. فرمایا اگر دیکھ لیں تو؟ فرمایا ساری زندگی کھانا پینا چھوڑ کر تیری ہی عبادت میں لگ جائیں گے, ہر وقت جنت ہی جنت مانگتے رہیں گے. فرمایا اور کسی چیز سے وہ پناہ مانگ رہے تھے؟ کہا ہاں وہ جہنم سے پناہ مانگ رہے تھے. اب تعالیٰ فرماتے ہیں کہ میری جہنم دیکھی ان لوگوں نے؟ فرمایا نہیں. فرمایا اگر دیکھ لے تو؟ کہا اگر جہنم دیکھ لے تو اللہ ان کی زندگی کروی ہو جائے گی, یہ نہ کھا سکیں گے نہ پی سکیں گے. تو حق تعالیٰ فرماتے ہیں, یہ صحیح ترین روایت ہے بخاری شریف کی, حق تعالیٰ فرماتے ہیں کہ اچھا میرے فرشتوں تم گواہ رہو, اس مجلس میں بیٹھنے والے تمام لوگوں کی, وہ مرد ہو وہ عورت ہو, میں نے سب کی مغفرت کر دی, سب کو معاف کر دیا. تو فرشتوں نے تو پہلے بھی ہم کو جب اللہ نے پیدا کیا تھا تب اشکال کیا تھا, تب سوال کیا تھا کہ اللہ تو ایسی مخلوق کو کیوں پیدا کرتا ہے جو دنیا میں جا کر خون بہائے گی, مار دھار کرے گی, قتل و غارت گرد کرے گی, جس پہ خود دماغ جو خون بہائے گی. تو اللہ نے اس وقت یوں فرمایا تھا انی عالم مالا تعلمون, میرے فرشتوں جو میں جانتا ہوں وہ تم نہیں جانتے, اس لیے کہ میں جانتا ہوں کہ یہ برے ضرور ہیں لیکن جب ان پر اچھائی غالب آ جاتی ہے تو ان سے اچھا کوئی نہیں ہوتا. اسی لیے اللہ نے انبیاء انسان میں پیدا فرمائے, جناتوں میں نہیں. انبیاء انبیاء صرف انسانوں میں, انبیاء جنوں میں پیدا ہوئے, انسانوں میں پیدا ہوئے, جنوں میں اللہ نے کسی نبی کو نہیں بھیجا اور تمام جنوں کو تابع بنایا انہی انبیاء کی. یہی وجہ ہے کہ حدیث شریف میں آتا ہے کہ اللہ کے حبیب پاک صلی اللہ علیہ وسلم مکے میں فجر کی نماز پڑھ رہے تھے, جب اللہ کے نبی کی بعثت ہوئی, آمد ہوئی, نبوت ملی, تو پہلے جو ہیں وہ جن اوپر جاتے تھے, ایک کے اوپر ایک, ایک کے اوپر ایک, یوں چڑھتے تھے. اللہ کے نبی نے یوں کر کے بتایا, اوپر جاتے تھے, اور فرشتے جو باتیں کرتے تھے وہ سن لیتے تھے اور پھر نجومی کو بتاتے تھے, جو جیوتش ہوتا ہے نا آج کل جس کو سادھو کہا جاتا ہے, اس کو عقل بتاتے تھے. اور وہ سادھو اور وہ جیوتش اور وہ نجومی جو ہیں پھر اس میں 99 جھوٹ ملا کر اپنی طرف سے بیان کرتا ہے, اور وہ ذرا سی بات سچی ہو جاتی ہے تو لوگ اس کے 99 جھوٹ کو بھی سچ مان لیتے ہیں. یہ جناب رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا. تو یہ آسمانوں پر جا کر کے باتیں سنتے ان کو مارا جاتا ہے. جب ان کی رکاوٹیں ہو گئی, اوپر جانا بند ہو گیا. ابھی جو آپ نے مکالمہ سنا جس کے اندر یہ بتایا گیا کہ یہ جو عاملین کے مسائل ہے اور بھوا وغیرہ کے مسائل ہے جس میں ایمان کی خرابی ہوتی ہے, ایمان جو ہے برباد ہو جاتا ہے, ایمان تباہ ہو جاتا ہے. ان کے پاس شیاطین ہوتے ہیں اور وہ شیاطین کے ذریعے سے مدد لیتے ہیں اور وہی شیطان کچھ دیر کے لیے ہٹ جاتا ہے اور پھر تھوڑے دنوں کے بعد واپس آ جاتا ہے. بہرحال یہ شیاطین کے مسائل ہیں جو ان بھوؤں کے پاس ہوا کرتے ہیں. مکالمہ بہت اچھا, مضمون بہت اچھا, لیکن یہ جو طریقہ اختیار کیا گیا یہ بہت غلط ہے. یہ جو اس کو یہ پہنانا وہ پہنانا فلاں پہنانا, میں ان علماء سے کہوں گا یہ ڈرامہ ہو جاتا ہے اور ہمارے دینی مجالس میں ڈرامے اچھے نہیں ہوتے ہیں. اس لیے کہ بجائے اس کے کہ کوئی نصیحت حاصل کرے, ہنسنے ہنسانے ہی میں مجلس پوری ہو جاتی. ہمارے حضرت مولانا اجمیری صاحب رحمت اللہ علیہ, مجھے خوب یاد ہے میں حضرت کے ساتھ دو تین جگہ پر گیا, ورنہ ویسے بھی حضرت کا مزاج تھا کہ جہاں کہیں اس طرح کا مکالمہ ہوتا تھا تو حضرت اسی وقت مکالمے کو روک دیتے تھے, بھائی جاؤ اپنے کپڑے پہن کر آؤ. میں حضرت کے ساتھ ویارا گیا تھا ایک مرتبہ بیان میں, حضرت اجمیری صاحب رحمۃ اللہ علیہ کے ساتھ. تو چالو بیان میں جو وہ مکالمہ شروع ہوا, وہ ایسے ویسے کپڑے کو انسرٹ کر کے آیا, پھر کیا کر کے کہتے پھر میں ٹھہر جاؤ, جاؤ اپنے اصلی کپڑے پہن کر آؤ. تو مضمون اچھا تھا لیکن مضمون ہنسنے میں چلا گیا, اور بجائے عبرت لینے کے مجلس ہنسی مذاق کی ہو جائے. اور ہماری شریعت جو ہے جہاں دین کی بات ہوتی ہو, جہاں اللہ کی بات ہوتی ہو, جہاں پیغمبر کی بات ہوتی ہو, وہاں ہنسی مذاق اچھی چیز نہیں ہوتی. ہمارے حضرت شیخ یونس صاحب قدس سرہ کی مجلس میں اگر کوئی زور سے ہنس دیتا, چاہے ہنسنے کی بات ہوتی لیکن زور سے بھی ہنستا تھا, تو حضرت ڈانٹتے تھے اور یوں فرماتے تھے نبی کی زندگی پوری ہو گئی کبھی آواز لگا کر نہیں ہنسے. اب آپ دیکھیں جب وہ مکالمہ چل رہا تھا لوگ زور زور سے ہنس رہے تھے. تو بجائے نصیحت حاصل کرنے کے وہ ایک ہنسی مذاق کا ذریعہ ہو جاتا ہے. اپنے سیدھے سادے کپڑے میں آئے, ہمیں تو دین سکھانا ہے, ہمیں قرآن سکھانا ہے, ہمیں حدیث سکھانا ہے, ہمیں حقیقت بتانا ہے. بھائی اس کی کوئی حقیقت نہیں ہے, قرآن ہمارے پاس ہے, حدیث ہمارے پاس ہے, اس کے ذریعے سے انسان کو اپنے اعمال کرنے چاہیے. لیکن اس طرح کے لباس کے پہنانے سے سوائے اس کے کہ لوگ خوش ہو جاتے ہیں, ہنسی مذاق کی مجلس کھڑی ہو جاتی ہے, فائدہ کچھ بھی نہیں ہوتا. اس لیے حقیقت یہ ہے کہ مضمون اچھا تھا لیکن ڈرامے کی شکل اختیار کر گیا, جس کی بنیاد پر مضمون کی حقیقت امت میں نہیں پہنچی اور وہ صرف ایک ہنسی مذاق بن کر کے رہ گیا. اپنے اصلی کپڑے میں وہ آئیں اور اصلی کپڑے میں آ کر کے اپنے مضامین کو پیش کریں, پھر الفاظ بھی ایسے نہ بولیں جس کی بنیاد پر کبھی شریعت کی توہین ہو جائے, کبھی اللہ کی توہین ہو جائے, کبھی نبی کی توہین ہو جائے. اس طرح کے الفاظ بھی نہیں بولنا چاہیے. تو بہرحال میں یہ کہہ رہا تھا کہ شیاطین جاتے تھے اور باتیں سن کر لاتے تھے, ستاروں کی مار پڑتی تھی ان کو. جب دیکھا کہ اوپر جانا بند ہو گیا تو وہ لوگ تلاش کرنے نکلے کہ نبی آخر کیا بات پیش آئی ہے کہ اب ہمارا اوپر جانا بند ہو گیا. تو نصیبین میں بہت جن تھے, بہت زیادہ جن تھے. ابھی میرا میرٹھ سفر ہوا پرسوں, میں ایک بہت لمبے سفر سے آیا ہوں, میری ہمت بھی نہیں, قوت بھی نہیں, طاقت بھی نہیں. پھر کل سے میرے سب اسفار شروع ہو رہے ہیں ختم بخاری شریف کے سلسلے میں. تو میں پرسوں میرٹھ میں تھا, ہمارے اکابر سارے وہاں موجود تھے, حضرت مولانا قمر الزماں صاحب دامِ برکاتہم اور بہت سارے اکابر تھے. انہیں کے بیچ میں اس عاجز اور اس حقیر اور فقیر کو بخاری شریف کا سبق پڑھانا تھا. بہرحال حق تعالی جل شانہ نے ان بزرگوں کی برکت سے ایک گھنٹہ جو کچھ سبق پڑھوا دیا, یہ اللہ کا فضل ہوا اور مالک کریم کا احسان ہوا کہ یہ بزرگان دین محبت کرتے ہیں. میں جب وہاں پہنچا تو حضرت مقام الزماں صاحب مجھے کہنے لگے مولانا حنیف صاحب ایک بات سنو, میں بہت بیمار ہوں, ایک لفظ بولنے والا نہیں ہوں, مکمل تمہیں ہی بولنا ہے, میں تو صرف دعا کر دوں گا. تو خیر وہاں مجھے بتایا میرٹھ میں ایک مسجد ہے اور وہ مسجد کا نام ہے جنوں والی مسجد. تو میں نے کہا واقعتاً وہاں جن رہتے, تو انہوں نے کہا مولانا اگر آپ بھی چلیں تو رات میں آپ سوئیں گے تو جنوں سے آپ کی ملاقات ہو جائے گی. واقعتاً وہاں اتنے کثرت سے جن رہتے ہیں کہ ہمارے حضرت شیخ یونس صاحب قدس سرہ ایک مرتبہ اس مجلس میں تشریف لے گئے اس مسجد کے اندر, اور مغرب کے بعد بخاری شریف کا سبق پر آیا تو حضرت نے ختم بخاری پر یوں فرمایا کہ بھئی یہاں جنوں کی جماعت ہے جو سبق میں بیٹھی ہوئی ہے. تو خیر وہ جنوں والی مسجد ہے. تو نصیبین میں عراق میں ایک جگہ ہے نصیبین, وہاں بہت جن رہتے تھے. وہ تحقیق کے لیے نکلے کہ ہمارا اوپر جانا بند کیوں ہو گیا, تو ایک جنوں کی جماعت مکہ کی طرف بھی آئی. جناب رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم فجر کی نماز پڑھا رہے تھے اور قرآن کریم زور سے پڑھ رہے تھے. جنوں نے جب وہ قرآن سنا تو جنوں کو یقین ہو گیا کہ اچھا یہی وہ قرآن ہے جس قرآن کی وجہ سے ہمارا اوپر جانا بند ہو گیا. خیر وہ اس قرآن کو سن کر ایمان لے آئے. اس قرآن کو جب انہوں نے سنا تو وہ ایمان لے آئے, لیکن اللہ کے نبی کو پتا بھی نہیں کہ وہ ایمان لے آئے. معلوم یہ ہوتا ہے کہ اگر کوئی غیر مسلم اپنے اعتبار سے اپنے مکان میں قرآن کی تعلیم حاصل کریں, حدیث کی تعلیم حاصل کریں, اور وہ خود ہی اپنے اعتبار سے ایمان لے آئے, کسی عالم کے پاس نہیں گیا, کسی مسلمان کے پاس نہیں گیا, کوئی حرج نہیں, وہ مسلمان سمجھا جائے گا. اب اس کو پھر مسائل سیکھنے کے لیے جانا پڑے گا علماء کے پاس, وہ دوسرا مسئلہ ہے. حضرت نانوتوی رحمت اللہ علیہ کے پڑوس میں ایک غیر مسلم اناس کریانہ کا بیپاری تھا. سنو اس واقعے کو. وہ مر گیا. حضرت نانوتوی نے اس کو خواب میں دیکھا. وہ غیر مسلم تھا اور وہ جنت میں تہر رہا ہے, جنت میں پہنچا ہے. تو حضرت نانوتوی خواب میں اس کو پوچھ رہے کہ لالا جی, یو پی کی زبان میں لالا جی بولتے ہیں, کہا لالا جی یہ جنت میں آپ کہاں پہنچ گئے, آپ کے پاس تو ایمان نہیں تھا. تو بنیے نے یوں کہا کہ مولانا قاسم جب تم روزانہ قرآن پڑھتے تھے تو میں یوں کہتا تھا قاسم بھی سچا قاسم کا, اللہ بھی سچا قاسم کا, قرآن بھی سچا, میں روزانہ یہ کہتا رہتا. میں جب برا ہو گیا, بیماریوں میں آ گیا, پھنس گیا, تو میں نے اپنے دل میں یوں کہا کہ میں قاسم کے قرآن پر ایمان لاتا ہوں, میں اس کو مان لیتا ہوں, میں اس کے اللہ کو بھی مان لیتا ہوں, لیکن میں نے ظاہر نہیں کیا ورنہ میری فیملی مجھے نکال دیتی. تو میں نے اقرار کر لیا لیکن مجھے نہیں پتا تھا کہ اس کو ایمان کہتے ہیں. جب میں مرا اور اللہ کے دربار میں پہنچا تو تعالی جل شانہ نے فرمایا کہ تو جو آخری بیماری میں یہ کلمات بول کر آیا یہی تو ایمان ہے, اسی کی بدولت میں تجھے جنت دیتا ہوں. تو ضروری نہیں ہے کہ کسی عالم کے پاس جا کر کے لا الہ الا اللہ پڑھے, خود ہی اپنے اعتبار سے پڑھ لے وہ بھی مومن سمجھا جائے گا. ہاں البتہ اس کو دین سیکھنے کے لیے علماء کے پاس جانا پڑے گا, کسی مسلمان کا سہارا لینا پڑے گا. تو نصیبین کے جنوں نے قرآن سنا اور وہ ایمان لے آئے, اللہ کے نبی کو پتا بھی نہیں. پھر اللہ تعالیٰ نے ایک سورت اتاری, اس سورت کا نام ہے سورہ جن, اس لیے کہ اس میں جنوں کا وہ واقعہ بیان کیا. قل اوحی الی انہ استمع نفر من الجن فقالوا انا سمعنا قرآنا عجبا یهدی الی الرشد فآمنا بی ولن نشرک بربنا احدا. فرما دیجئے پیغمبر صلی اللہ علیہ وسلم, قل اوحی الی, مجھ پر وحی کی گئی. کیا وحی کی اللہ نے؟ کہ جنوں نے تمہارا قرآن سنا اور وہ ایمان لے آئے, نبی کو پتا بھی نہیں اور وہ قرآن سن کر ایمان لے آئے. میرے بھائیو, قرآن ہے ہی ایسی کتاب کہ اگر اس کو دل سے پڑھا جائے تو وہ دلوں پر اثر کر جاتی ہے, چاہے وہ مسلم ہو یا غیر مسلم ہو. ایسی عظیم الشان کتاب ہے. اللہ تعالی ہمیں اس کتاب کی قدردانی کی توفیق عطا فرمائے. تو خیر میں یہ کہہ رہا تھا کہ حقیقت حال یہ ہے بھائی کہ میں نے جو سورت پڑھی ہے والعصر, اللہ تعالیٰ فرماتے ہیں زمانے کی قسم, دیکھو زمانہ گزرتا جا رہا ہے, تم کل بچے تھے جوان ہوئے بوڑھے ہو جاؤ گے, قبر میں جانا ہے تم کو, تمہیں مرنا ہے, تم میں سے ہر ایک کو آخرت کی طرف چلنا ہے. اور پھر عجیب و غریب اللہ کی شان, میں نے کل ہی چند دنوں پہلے ایک بیان میں کہا کہ عجیب و غریب شان ہے کہ کتا بھی مرتا ہے تو پھینک دیتے ہیں، بلی بھی مرتی ہے تو پھینک دیتے ہیں، بھینس بھی مرتی ہے تو پھینک دیتے ہیں، حالانکہ بڑی قیمتی لاکھ روپے کی بھینس، لیکن مر گئی ہم نے اس کو بھی پھینک دیا. تمام جانوروں کو جب مر جاتے ہم پھینک دیتے ہیں، لیکن انسان کی موت کا عالم یہ ہے. اللہ کہتا ہے میرے بندے میں نے ساری زندگی تیری عزت کروائی اور مرنے کے بعد اور عزت کرواتا ہوں. کیسے اللہ تو عزت کرواتا ہے؟ فرمایا جب تم مرا تو میں نے لوگوں کے دلوں میں تیری محبت ڈالی اور اس محبت کی وجہ سے لوگوں نے تجھے غسل دیا، بیری کے پتوں سے غسل دیا، تجھے اس طرح زور سے نہیں رگ رہا کہ تیری چمڑی نکل جائے، تجھے پیار اور محبت سے غسل دیا، تیرے غسل دینے میں لوگ دورے دورے آ گئے اور تجھے اچھا سا کپڑا پہنایا، تجھے خوشبو لگائی، کسی کے جیب میں خوشبو تھی اس نے ڈال دی، کسی کے پاس بہترین عطر تھا تیری پیشانی پر لگا دیا. آخر یہ محبت کس نے دی؟ میں نے لوگوں کے دلوں میں اتنی محبت دی کہ لوگ دورے دورے آ کر تجھے غسل دیا اور پھر تجھے عزت کے ساتھ لے کر چلے، اور اتنی عزت کے ساتھ لے کر چلے، اتنی عزت کے ساتھ کہ چاہے تو دنیا میں حقیر تھا، ذلیل تھا، اور دنیا میں تو غریب تھا، تیری کوئی عزت نہیں تھی، لیکن جب تو مرا تو تیرا جنازہ ہم نے آگے رکھا اور سب کو تیرے پیچھے رکھا، تاکہ محبت کے ساتھ. اور پھر ہم نے کہا کہ چار آدمی اس کو اٹھا کر کے لے کر چلیں گے اور دیکھو جنازہ تمہارا ہلنے نہ پائے، اور ہر ایک آدمی کندھا دینے کے لیے دوڑ رہا ہے یہاں تک کہ قبرستان تجھے پہنچایا، اور پہنچانے کے بعد بہت ہی ادب کے ساتھ تجھے قبر کے اندر رکھا گیا. اور پھر ہم نے یہ بھی کہا کہ اے زندہ لوگ تم اس کی قبر کے اوپر تھوڑی دیر کھڑے رہنا، تاکہ ابھی ہمارے فرشتے جب سوال کریں گے تو تمہاری وجہ سے اس کو انسیت ہوگی، اس کو راحت ہوگی، اس کو آرام ہوگا. اللہ کہتا ہے میرے بندے تیری زندگی میں تو میں عزت کرواتا ہی تھا، تیرے مرنے کے بعد بھی میں نے تیری عزت کرائی. یا ایہا الانسان ما غرک بربک الکریم، اے انسان تجھے تیرے رب کریم سے کس نے دھوکے میں ڈال دیا؟ تیرا رب تجھ پر کتنا انعام کر رہا ہے، کتنا احسان کر رہا ہے. ہم آئے تھے دنیا میں تو بغیر کپڑوں کے، چاہے مرد ہو چاہے عورت ہو، ہر آدمی دنیا میں بغیر کپڑوں کے آیا تھا، ننگا تھا. اللہ فرماتے ہیں میں نے تجھے کپڑے دیے، ارے میں نے تیری ماں کے دلوں میں محبت ڈالی، تیرے باپ کے دل میں پیار ڈال دیا. وہ تیرے ماں باپ کہ جو تجھے اتنا پیار کرنے لگے کہ تیرے پیار میں اپنی بیماریوں کو بھول گئے، وہ تجھے اتنا پیار دینے لگے کہ تیرے پیار میں اپنی رات کی نیند کو قربان کر دیا، وہ تجھے ہنسانے کے لیے خود رونے لگے، وہ تجھے ہنسانے کے لیے اپنے غموں کو بھول جاتے ہیں، وہ تجھے اٹھا اٹھا کر کے چلتے ہیں، میرا لال میرا لال، میرا لت جگر، میرا نور نظر، میرا پیارا، اور تجھے اپنے سینے سے مانے لگا کر کے اپنی زندگی کو تیرے لیے قربان کر دیا. اسی لیے روایتوں میں آتا ہے کہ ایک صحابی رضی اللہ تعالیٰ عنہ کا بیٹا ان صحابی کو بہت ستاتا. وہ جو ایک تقریر آئی تھی بیچ میں ماں باپ کے اوپر انگلش میں، میں نے مولانا سے کہا کہ یا انگلش جانتا کون ہے کہ انگلش میں وزیرت سنا رہے؟ ارے اردو میں سناتے، گجراتی میں سناتے، تقریر تو گجراتی زبان میں ہونی چاہیے تھی تاکہ ماں باپ کی فضیلت کا پتہ چلتا. بھلا کون ہے یہ داولوم والے جو انگلش میں رکھتے؟ وہ تو انگلش وہاں پڑھایا جاتا ہے مدرسوں میں، اس لیے وہاں رکھا جاتا ہے. یہاں کہاں آپ کے مدرسے میں انگلش پڑھایا جاتا ہے کہ انگلش کے اندر تقریر رکھی جائے، اس کے بجائے گجراتی سبجیکٹ کے اندر ایک گجراتی تقریر رکھی جائے جس میں ماں باپ کے فضائل بتائے جائیں، ماں باپ کے مناقب بتائے جائیں، ماں کون ہوتی ہے، باپ کون ہوتا ہے، باپ کا کیا مقام ہے. میں نے ابھی ایک جگہ بیان میں کہا کہ جب اولاد کو بڑا کیا اور وہ اولاد جب رلاتی ہے اپنے ماں باپ کو، اور ماں اور باپ ایک کمرے میں بیچارے چھوٹے سے کمرے میں بیٹھ کر اپنے آنسو بہا کر کے دکھروں کو یاد کر کے یہ کہتے ہیں کتنی محبت سے اس کو بڑا کیا تھا، کتنے پیار سے اس کو بڑا کیا تھا، اور آج یہ ہم کو رلا رہا ہے. ان کے آنسو جب بہتے ہیں وہ اولاد کیسے کامیاب ہو سکتی ہے جس کے ماں باپ رو رہے ہو؟ وہ اولاد کبھی پنپ نہیں سکتی جس کے ماں باپ رو رہے ہو. ابو داؤد شریف میں روایت ہے کہ وہ صحابی کا بچہ بہت پریشان کرتا تھا، حضرت کے پاس وہ شکایت لے کر آئے، حضرت نے فرمایا ٹھیک ہے میں تیرے بچے کو بلاؤں گا. جبریل آئے اور فرمائے یا رسول اللہ اس نے اپنے بیٹے کی بے وفائی پر کچھ اشعار بنائے ہیں، آپ ذرا اس سے وہ اشعار تو پوچھو. اللہ کے نبی نے بلایا فرمایا تو نے اپنے بیٹے کی بغاوت پر نافرمانی پر جو اشعار بنائے وہ اشعار ذرا ہم کو سنا، وہ کیا اشعار ہے؟ فرمایا یا رسول اللہ آپ کو کیسے پتا؟ فرمایا جبریل نے مجھے بتایا. تو وہ صحابی اشعار پڑھنے لگے، ان میں آخری جو شعر تھا جس کا ترجمہ یہ تھا، او میرے بیٹے یا بنیا، او میرے بیٹے، او میرے لال، او میرے نور نظر، او میرے لگتے جگر، تو مجھے اپنا باپ نہیں سمجھتا تو نہ سمجھ، اپنی ماں نہیں سمجھتا تو نہ سمجھ، کم سے کم اپنا پڑوسی سمجھ کر کے تو احسان کر ہم پر، تو ماں باپ سمجھ کر نہ کر، پڑوسی سمجھ کر کے تو ہم پر احسان کر، کہ پڑوسی بھی پڑوسی کو اگر بھوکا ہو تو کھانا کھلاتا ہے، پیاسا ہو تو پانی دیتا ہے، بیمار ہو تو عیادت کے لیے جاتا ہے، تو پڑوسی سمجھ کر. اللہ کے نبی کی آنکھوں سے دھر دھر آنسو شروع ہو گئے اور بیٹے کو بلایا اور بلا کر کے ان کا گریبان بیٹے کا پکڑا اور باپ کی طرف دھکا دیا اور فرمایا جا انت و مالک لابیک، تو بھی تیرے باپ کا ہے، تیرا مال بھی تیرے باپ کا ہے. تو اور میرے بھائیو حقیقت حال یہی ہے کہ ماں باپ کا مقام بہت اونچا ہے، جو اللہ تعالیٰ نے اپنے مقام کے بعد بیان فرمایا وقضى ربك الا تعبدوا الا اياه وبالوالدين احسانا اما يبلغن عندك الكبر احدهما او كلاهما فلا تقل لهما اف ولا تنهرهما وقل لهما قولا كريما واغفر لهما جناح الذل من الرحمه وقل رب ارحمهما كما ربياني صغيرا. ان کے لیے دعا کرو، اے اللہ انہوں نے بچپن میں میری تربیت کی، آج یہ برے ہو چکے ہیں، تو ان پر رحم فرما. بہرحال والدین جو ہے بڑھاپے میں محتاج ہوتے ہیں، لیکن یہ والدین کا ادب سیکھیں گے کہاں؟ اسی مدرسے سے سیکھیں. وہ آپ کو کوسمبا کی اسکول سے نہیں سکھایا جائے گا، وہ آپ کو ریلائنس کی اسکول سے نہیں سکھایا جائے گا، وہ آپ کو دنیا کی بڑی بڑی جو ہے میڈیم انگلش کی اسکولوں سے نہیں سکھایا جائے گا، وہاں آپ کو یہ ضرور سکھایا جائے گا کہ اے بی سی ڈی ایف جی اور اس تعلیم کو حاصل کرو اور اس کے بعد تمہیں ہزاروں روپے ملیں گے، لیکن یہ نہیں سکھایا جائے گا کہ ماں باپ کا ادب کرنے پر تمہیں جنت ملے گی. یہ اسی مکتب میں سکھایا جاتا ہے، اسی مدرسے میں سکھایا جاتا ہے، یہی اساتذہ ہے جو ان پر محنت کر کے ان کو سکھاتے ہیں کہ ماں کا کیا ادب، باپ کا کیا ادب، چچا کا کیا ادب، دادا کا کیا ادب، رشتہ داروں کا کیا ادب، یہ تمام باتیں اسی طرح سکھائی جاتی ہے. اللہ تعالیٰ ان علماء کو جزائے خیر عطا فرمائے. تو اللہ نے زمانے کی قسم کھائی اور فرمایا میرے بندو تمہاری زندگی گزر رہی ہے، اور واقعتاً آپ دیکھ لو قلم چھوٹے تھے آج جوان ہو گئے، کل کو بڑھاپے میں ہم جائیں گے، موت کا سناٹا ہمارے سر پر لگے گا، جھٹکا لگے گا، اور ایسا جھٹکا لگے گا کہ جب موت کا جھٹکا لگتا ہے نا تو قرآن نقشہ کھینچتا ہے، کیا کہتا ہے وکیل من را، ارے بھائی مجھے بہت بے چینی ہے، یہ سانس نکلنے کی اور یہ روح کے نکلنے کی تکلیف ہے، دوائیں کارگر نہیں ہو رہی ہیں، کوئی رکیا والے کو بلاؤ، رکیا جھاڑپھوک، وکیل امن رات، کوئی جھاڑپھوک والے کو بلاؤ. لیکن موت ایک ایسی چیز ہے کہ نہ دوا اس کو بچا سکتی ہے، نہ ڈاکٹر اس کو بچا سکتا ہے، اور نہ جھاڑپھوک والا اس کو بچا سکتا ہے. سکندر بادشاہ جب مرا تو اس موقع پر اس نے تین وصیتیں کی. پہلی وصیت کی کہ میری دولت جو ہے میرے راستے میں نچھاور کرتے ہوئے پھینکتے ہوئے چلنا، اور دوسری نصیحت کی جنازے میں میرے دونوں ہاتھوں کو باہر نکال دے، اور تیسری نصیحت کی کہ میرا چہرہ کھلا رکھنا، بند نہ کرنا. پوچھا وزیروں نے کہ اس میں حکمت کیا ہے، تو بادشاہ نے بتایا کہ میں نے جو دولت آگے ڈالنے کو کہا وہ اس لیے تاکہ دنیا والوں کو پتا چل جائے کہ اربوں خربوں کا مالک، لیکن یہ دولت اس کو بچا نہیں سکتی، اور ہاتھ اس لیے میں باہر کر رہا ہوں کہ دنیا مجھے دیکھ لے، میں نے اتنے ملک فتح کیے، آج میں خالی ہاتھ دنیا سے جا رہا ہوں. اسی لیے آپ غور فرمائیں، دنیا کا کوئی کپڑا ایسا نہیں ہوگا کہ جس کے اندر جیب نہ ہو. ہر ایک کے کپڑے میں، چاہے عورت ہو مرد ہو، ہر ایک کے کپڑے میں جیب ہوتا ہے، کہیں نہ کہیں جیب ضرور ہوتا ہے. دنیا کا ایک کپڑا ایسا ہے جس میں کوئی جیب نہیں ہے، اور وہ انسان کا کفن ہے. جس میں کوئی جیب نہیں ہوتا ہے، بلا جیب کے اس کو لے جاتے ہیں. اسی لیے میں نے مستورات کے اندر ایک مرتبہ بہت بڑی، بہت ساری قریباً 2000-3000 عورتیں جمع تھی، اور میں نے مستورات میں ایک بات کہی کہ میری مائیں تمہارا حال تو یہ ہے کہ تمہیں 5 کپڑے پہنائے جاتے ہیں مرنے کے بعد، مرد کو 3 کپڑے اور عورت کو 5 کپڑے پہنائے جاتے ہیں. کیوں؟ اس لیے کہ تیرا بدن اتنا سطر ہے، اتنا سطر ہے، اتنا سطر ہے کہ تیرا بدن مرنے کے بعد بھی اللہ نہیں چاہتا کہ کسی کی نظر پڑ جائے تیرے اوپر. یہاں تک کہ تیرے بالوں کو بھی بندوایا گیا اور تیرے سینے کو بھی سینہ بند کے ذریعے سے بندوایا گیا تاکہ تیرے بدن کا ابھار اس پر بھی کسی مرد کی نظر نہ پڑے. جب مرنے کے بعد اتنا اہتمام کروایا گیا تو زندگی میں بھی میری ماں کو اس کا اہتمام کرنا چاہیے کہ اپنی زندگی کو پاکیزہ رکھے، صاف ستھری رکھے، اللہ کی پیار والی زندگی رکھے. میری مائیں، میرے بھائیوں، میرے عزیزوں، میرے جوانوں، یہی جو کچھ ہم دنیا میں کریں گے مرنے کے بعد ہمیں کام آنے والا ہے. وہ خاموش شہر ہے جس میں مجھ کو اور آپ کو جا کر کے سونا ہے، اور وہ اتنا خاموش ہے، اتنا خاموش ہے کہ ہمارے اپنے قبرستان میں رات میں آپ چلے جاؤ، اکیلے جانے میں آپ کو ڈر لگے گا، وہاں پر کہیں سانپ نہ نکل آئے، کہیں بچھو نہ نکل آئے، کوئی موزی جانور نہ نکل آئے. جہاں زندگی میں مجھ کو سانپ اور بچھو سے ڈر لگتا ہے، وہاں مجھے ہزاروں سال نیچے سونا ہے. اس زمین میں مجھ کو سونا ہے، اور اس کے اوپر مجھ پر مٹی ڈالی جائے گی. بھلا اگر اس قبر کو روشن کرنا چاہتے ہو، خوبصورت بنانا چاہتے ہو، مزین بنانا چاہتے ہو، معافی طلبی کے مسائل کرنا چاہتے ہو، اور اللہ کو راضی کرنا چاہتے ہو، اس کو جنت کا باغیچہ بنانا چاہتے ہو، تو دنیا میں اپنی زندگی کو پاکیزہ رکھو، حلال کھانے کا اہتمام کرو، حرام سے اپنے آپ کو بچاؤ. اللہ کے فرائض کو میں نہیں کہتا ہوں آپ کو کہ آپ خوب تہجد پڑھو، آپ خود اشراک پڑھو، خوب چاس پڑھو، خوب. ہمارے حضرت اقدس تھانوی نبر اللہ مرکزہ نے فرمایا، اس زمانے میں ولی بننے کے لیے بہت آسان نسخہ، بہت آسان نسخہ، 3 کام کر لو، انسان اس زمانے میں ولی بن جائے گا. 3 کام. پہلا کام یہ ہے کہ حلال کھانے کا اہتمام کرے. دوسرا کام یہ ہے کہ انسان اللہ کے فرائض کو پورا کرے، نماز ہو، روزہ ہو، زکات ہو، حج ہو، فرائض کو پورا کرے. اور تیسرا کام یہ ہے اپنی ذات سے کسی کو تکلیف نہ پہنچائے. آج ہماری محفلیں اور مجلسیں غیبتوں سے بھری ہے، الزاموں سے بھری ہے، نہ معلوم ہم کس کے خلاف کیا بات کیا بات کیا بات ہم کرتے رہتے ہیں. اپنی ذات سے کسی کو تکلیف نہ پہنچاؤ. حضرت تھانوی علیہ الرحمہ فرماتے ہیں، جس نے زندگی میں ان 3 کاموں کو کر لیا، حضرت فرماتے ہیں، میں گارنٹی کے ساتھ کہتا ہوں اللہ اس کو مقام ولایت عطا کر دے گا. بہت آسان ہے. اگر انسان اپنے آپ کو اللہ کے لائق بنانا چاہے تو بہت آسان ہے، بہت آسان سا مسئلہ ہے. لیکن میرے بھائیوں، یہ ساری تعلیمات اسی مکتب سے ملے گی، اسی سے ہم کو درس قرآن ملے گا، درس حدیث ملے گا، عقائد صحیح ہوں گے، عبادات صحیح ہوگی، معاملات صحیح ہوں گے، معاشرت صحیح ہوگی، اخلاق صحیح ہوں گے، اور پھر بجائے اختلاف کرنے کے اتفاق، جو صلح، یہ مسائل اللہ کو پسند ہیں. مسند احمد کی ایک عجیب و غریب روایت ہے، میں اسی روایت پر اپنی بات ختم کرتا ہوں. مسند احمد میں روایت ہے کہ قیامت کے دن ایک ظالم آئے گا، ایک مظلوم آئے گا، اور مظلوم اپنا حق مانگے گا ظالم کے پاس، اور کہے گا کہ اللہ مجھے حق چاہیے، اس نے میرے خلاف یہ کیا تھا. اللہ تعالیٰ اس ظالم سے کہیں گے کہ اس کا حق دے. وہاں تو بکریوں کا بھی حساب ہونے والا ہے. ایک سینگ والی بکری نے بغیر سینگ والی بکری کو مارا ہوگا، حساب اس کا وہاں بھی ہوگا. تو اللہ تعالیٰ فرمائیں گے ظالم سے کہ اس کا حساب دے. وہ ظالم کہے گا اللہ آپ جانتے ہیں میرے پاس جتنا ثواب تھا وہ تو سب لوگ لے گئے، اب کچھ ہے ہی نہیں میرے پاس، میں کیا دوں اس کو. اب تعالیٰ فرمائیں گے کہ یہ مانگ رہا ہے، اس کو دے دوں. اور مظلوم ضد پر ہوگا کہ مجھے ثواب چاہیے. تو تعالیٰ فرمائیں گے کہ اس کے پاس تو ثواب ہے نہیں، تو ایک کام کر، تیرے جو گناہ ہے وہ اس پر ڈالتا. تو مظلوم کے گناہ ظالم پر ڈالنے کی جب بات ہو رہی ہو تو اس موقع پر ظالم اللہ سے بھی کہے گا اللہ مجھے معاف کر دے, یہ گناہ میں کیوں لوں. مظلوم سے بھی کہے گا میں تو اس سے معافی چاہتا ہوں. اور مظلوم یہی متقاضا کرے گا یا تو ثواب دے یا میرے گناہ لے. اس موقع پر اللہ جنت کو کھولے گا. حدیث شریف میں ہے یہ, جناب رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا اللہ جنت کو کھولے گا اور یہ مظلوم جنت کے مکانوں کو دیکھے گا, شاہی مکان جو سونے اور چاندی کے بنے ہوئے, جواہرات اور موتیوں کے بنے ہوئے. تو مظلوم ایک دم سے پوچھے گا اللہ یہ مکان کس کے لیے؟ انبیاء کے لیے. فرمایا نہیں, یہ میرے ان بندوں کے لیے ہیں جو کسی کو معاف کر دے. اگر تو بھی اپنے اس بھائی کو معاف کرے گا تو میں تجھے بھی عطا کروں گا. تو وہ مظلوم کہے گا اچھا میں اس کو معاف کر دوں تو مجھے جنت کا یہ مکان دے گا؟ اللہ کہے گا بالکل, اگر تو اپنے ظالم بھائی کو معاف کر دیتا ہے تو یہ مکان میں تجھے دے دوں گا. وہ مظلوم اپنے ظالم بھائی کو معاف کرے گا, اللہ اس کو جنت میں داخل کرے گا. معلوم ہوتا ہے اللہ بھی یہ چاہتا ہے کہ صلح ہو جائے, صلح پسند ہے اللہ. آپس میں صلح کے مسائل کرو, اختلاف کے مسائل نہ کرو, توڑ کے مسائل نہ کرو, ایک دوسرے کو ملانے کے مسائل کرو, اللہ خوش ہوتا ہے, نبی خوش ہوتے ہیں. لا خیر فی کثیر من نجواہم الا من امر بصدقۃ او معروف او اصلاح بین الناس. تو زمانے کی قسم کھائی. اس کے بعد فرمایا سارے لوگ خسارے میں ہیں, نقصان میں ہیں, مگر چار آدمی کامیاب. الا الذین آمنوا, ایمان والے, الحمدللہ ایمان سبھی کے پاس. وعملوا الصالحات, ایمان کے بعد اعمال صالحات, اچھے اعمال کرو. وتواصوا بالحق, حق بات دوسروں کو بچاؤ, تبلیغ کرو, حق بات کی تبلیغ کرو, لوگوں کو دین کی باتیں بتاؤ. وتواصوا بالصبر, اور حق بات کے کہنے پر مصیبتیں اٹھانی پڑے برداشت کر لو, صبر کا دامن نہ چھوڑو. آج ہمارا حال یہ ہو گیا ہے کہ دو چار مرتبہ صبر کیا, پھر اس کے بعد جب صبر کوئی کہتا ہے نا کہ صبر کرو تو کہتے ہیں بھائی سب تھاک ہی گیا صبر کرے, دو تین مرتبہ میں تھک گیا ہوں صبر کر کے. حضرت یوسف علیہ السلام کے واقعے سے میں ایک لطیفہ جگہ جگہ میں نے بیان کیا, میں تمہیں بھی سناؤں کہ یوسف علیہ السلام والسلام کے پاس جب بادشاہ بن گئے, وہ نبوت تھی بادشاہ بھی تھی, اور وہ بھائی اناج مانگنے آئے اور بنیامین کے تھیلے سے پیالہ نکلا اور چوری ثابت ہو گئی. تو حضرت یوسف نے کہا کہ دیکھو یہ تمہارے اندر سے یہ پیالہ نکلا ہے اس لیے چوری ثابت ہو گئی, اس کو ہمارے پاس چھوڑو بنیامین. تو بھائیوں نے کیا کہا یوسف کے سامنے بول رہے ہیں, ان یسرق فقط سرق اخو لہ من قبل. یوسف علیہ السلام کو کہہ رہے کہ اگر اس نے چوری کی تو اس سے پہلے اس کا ایک بھائی تھا یوسف, اس نے بھی چوری کی تھی. اس کے سامنے کہہ رہے ہیں, اسی یوسف کے سامنے جو بادشاہ بنا ہوا ہے اور مانگنے آئے ہوئے. میں آپ کو تھوڑی دیر کے لیے سوال کرتا ہوں, تم بادشاہ کے مکارے چھوڑو بادشاہ کے مکان پہ, تم ایک معمولی گاؤں کے سرپنچ کے مقام پر یا کلیکٹر کے مقام پر, اور تمہارے سامنے کوئی آ کر کے تم کو چور کہے, تم اس وقت کیا کرو گے؟ تم خود اپنے دل سے پوچھو کیا کرو گے؟ پٹائی کرو گے, نکال دو گے, ایک دانہ بھی نہیں دو گے, اس کو ذلیل کریں گے. لیکن قربان جائیے یوسف علیہ الصلوۃ والسلام کے صبر پر. جب بھائیوں نے یوں کہا کہ اس سے پہلے اس کا ایک بھائی تھا جس کا نام یوسف تھا اور وہ چوری کر اس نے بھی چوری کی تھی, یہ بھی اسی کا بھائی ہے اس نے بھی چوری کی, تو حضرت یوسف نے ایک لفظ منہ سے نہیں نکالا. وہ اثر رہا یوسف فی نفسہ ولم یبدہا لہ, اپنے دل سے ایک لفظ بھی نہیں کہا کہ تم کس کو کہہ رہے ہو چور, تم تو خود ہی چور, اپنے دل میں چھپا دیا اور ان کے سامنے اظہار تک نہیں کیا, بلکہ اوپر سے یوں کہا دوسری مرتبہ زیادہ تھیلے لے کر آنا, میں اور دوں گا تمہیں. قربان جائیے صبر کے اوپر, یہ ہے وہ صبر, ضرورت پڑنے پر ایسا صبر. یا تو دو چار گالیوں میں غصے میں ہم آ جاتے, دو تین باتیں کسی نے کہی تو آستین چلا دیتے. ارے یہ کوئی طریقہ ہے؟ اگر انبیاء والا طریق اپنانا ہو تو انبیاء کی زندگی صبر سے بھری ہوئی ہے, ایسی زبردست بھری ہوئی ہے. حضرت یوسف علیہ السلام کے, یہ تو ایک عجیب و غریب واقعہ ہے, جی چاہتا ہے کہ اس کی مستقل ایک جگہ بیٹھ کر اس کی تفسیر کروں میں, اور اگر اس کی تفسیر کروں تو مہینہ نکل جائے گا. ایک عجیب و غریب اس میں اور ایک حکمت ہے. اس واقعے میں لکھا ہے کہ حضرت یوسف علیہ الصلوۃ والسلام جب بھائی حضرت یعقوب علیہ السلام, باپ اور سارے بھائی سب مل گئے, اللہ تعالیٰ نے سب کی ملاقات کرا دی, تو اب حضرت یعقوب علیہ السلام کے سامنے, ابا کے سامنے اور بھائیوں کے سامنے اور امی کے سامنے بیٹھ کر حضرت یوسف اللہ کی نعمتوں کو بیان فرما رہے ہیں. چونکہ لمبی زندگی گزری ہے بیچ میں کہ جو باپ سے جدا ہو گئے تھے, تو ہمارا بھی بیٹا جب دو چار سال کے لیے چلا جاتا ہے پھر جب وہ آتا ہے تو وہ حالات بیان کرتا ہے, تو حضرت یوسف علیہ السلام نے بیان کرنا شروع کیا تو مصیبتیں بیان نہیں کی, نعمتیں بیان کی. ہمارا حال کیا ہے, ہم مصیبتیں بہت سناتے, یہ ہوا وہ ہوا, میرے گھر میں کھانا نہیں فلاں ہے, وہاں مصائب نہیں وہاں نعمتیں بیان کی. اور میرے بھائیوں یہ بات یاد رکھو, مصائب کے بیان کرنے سے مصیبتیں حل نہیں ہوتی, نعمتوں کے بیان کرنے سے اللہ خوش ہو کر کے عطا کرتا ہے. اللہ کی نعمتیں بیان کرو, مصیبتیں چھوڑو, زندگیوں میں مصیبتیں تو آتی ہی رہتی ہیں. تو نعمتوں کو بیان کرنے لگے, اس میں پہلی جو نعمت بیان فرمائی جس سے ابتدا تھی وہ کون سی نعمت تھی؟ اذ اخرجہ السجن. ابا جی اللہ کا احسان ہوا کہ میرے اللہ نے مجھ کو جیل خانے سے نکالا اور مجھے بادشاہت دی. سوال یہ ہوتا ہے کہ جیل خانے سے پہلے بھی تو مصیبتیں تھی آپ پر, کنویں میں آپ کو ڈالے گئے تھے, پھر وہاں سے قافلہ چلنے والوں نے نکالا اور مارکیٹ میں بیچا, اور بیچنے کے بعد غلام بنے, اور پھر الزام زنا کا آیا, اور پھر جیل خانے میں چلے گئے. تو اس سے پہلے بھی تو مسائل تھے, اس کو حضرت یوسف نے کیوں بیان نہیں کیا؟ مفسرین نے لکھا ہے, مفتی شفیع صاحب رحمت اللہ علیہ نے معرفت القرآن میں لکھا ہے, فرمایا کہ پہلے کے حالات اس لیے بیان نہیں کیے کہ کنویں میں ڈالنے والے یہی تو بھائی تھے جو ابھی بیٹھے ہوئے ہیں. اگر اس کا تذکرہ کرتے تو بھائیوں کے دلوں کو دکھ ہوتا, اور آپ اپنے بھائیوں کو تکلیف پہنچانا نہیں چاہتے تھے, اس لیے تذکرہ ہی نہیں کیا. اور ہم روزانہ غیبتوں کے ذریعے سے, الزاموں کے ذریعے سے لوگوں کے دلوں کو ٹھیس پہنچاتے رہے, اس انداز سے تانے مارتے ہیں کہ اس کا دل زخمی ہو جاتا ہے, وہ بیچارہ اٹھ کر چلا جاتا ہے مجلس سے, اس کی آنکھوں سے آنسو آ جاتے ہیں, وہ جا کر تنہائیوں میں روتا ہے جب ہماری زبان سے تانے نکلتے. اپنی زبانوں کو تانے سے پاک رکھو, صاف رکھو. میرے اور آپ کے آقا صلی اللہ علیہ وسلم نے اپنی پوری زندگی میں کبھی کسی کو تانا نہیں دیا, ہماری زندگی ایسی صاف ستھری ہونی چاہیے. اللہ تعالی ہمارے اس جلسے کو بہت قبول فرمائے, اور اس میں جن بچوں نے حصہ لیا اور جو پڑھ رہے ہیں, تعالی ان سب کو عالم بعمل بنائے, دین کے داعی بنائے, اور ان کے اساتذہ اور اس کے ناظمین اور منتظمین جتنے لوگ بیچارے ہیں, جو لوگ اس مدرسے کے پیچھے رات دن محنت کر رہے ہیں, اللہ سب کو جزائے خیر عطا فرمائے. اور اب تعالیٰ جل شانہ جو لوگ مدرسے کا تعاون کر رہے ہیں, مدد کر رہے ہیں, اللہ ان کو بھی جزائے خیر عطا فرمائے. ہماری مسجد کا کام بھی شروع کرنے ہی والے تھے, لیکن پھر اتفاق ایسا ہوا کہ چونکہ رمضان بھی سامنے ہے, پھر اس کے بعد بارش کا بھی زمانہ ہے, جس کی وجہ سے مسجد مدرسے کے ہمارے جو ناظمین ہیں ان لوگوں نے یہ مشورہ کیا کہ بھئی ابھی اس مسئلے کو روک دیا جائے تاکہ رمضان گزر جائیں اور بارش کے کچھ ایام گزر جائیں, اس کے بعد تو انشاءاللہ اس میں ان لوگوں کی ہمت کو داد دینا چاہیے کہ ان لوگوں نے یہ بھی سوچا کہ باہر کا جو برآمدہ صحن ہے وہ ویسے ہی ہے, تو اس کو نیچے سے ایک بہت بڑا ہال بنا دیا جائے تاکہ وہ ہال ہمارے کام میں آ جائے. اگر ہمیں بچیوں کا جو بالغہ لڑکیاں ہیں ان کو اگر ہمیں وہاں علیحدہ پڑھانا ہو تو وہ بھی ایک نظام چل سکتا ہے, یا یہ کہ وہاں سیون کلاس ہمیں اپنی بچیوں کے لیے شروع کرنا ہو گاؤں کی بچیوں کو سکھانے کے لیے, تو تو وہ بھی ایک کام ہو سکتا ہے، اور بھی ہماری بہت ساری گاؤں کی ضرورتیں پوری ہو سکتی ہے. حق تعالیٰ اس کام کو بھی اپنے فضل اپنے کرم سے پورا فرمائے، اور اس کے علاوہ گاؤں کی جتنی ضرورتیں ہیں حق تعالیٰ ساری ہی ضرورتوں کو دست غیب سے پورا فرمائے. ہمارے قبرستان کے صفائی کی بہت ضرورت ہے، دونوں قبرستانوں کو بہت صاف کرنے کی ضرورت ہے. زید آئے اور صاف کرے، بکر آئے اور صاف کرے، یہ نہ سوچو. اگر پوری بستی کے نوجوان مل کر کے یہ کام، جیسے کھرور کے اندر ہمارے جوانوں نے کیا کہ وہاں اعلان ہوا کہ بھئی ہمیں قبرستان صاف کرنا ہے، اور سارے گاؤں کے جوان پہنچ گئے اور جوانوں نے مل کر کے پورا قبرستان اچھی طرح صاف کر دیا. وہ تو ہماری اصل منزل ہے، وہاں ہمیں رہنا ہے، لمبی زندگی وہاں سونا ہے، اس کی صفائی بہت ضروری ہے. اس لیے اگر ہمارے گاؤں کے جوان تھام لے اپنے آپ کے اوپر کہ وہ ہمیں اپنا قبرستان صاف کرنا ہے، تو انشاءاللہ تعالی دو دن کا چار دن کا یہ کھیل ہے، اپنا قبرستان اچھی طرح صاف ہو جائے گا. تو گاؤں کی جو بھی ضرورت ہو ہم سب کو مل کر کے کام کرنا چاہیے. اللہ ہم سب کو اپنی بستی کے تمام تقاضوں کو محبت اور پیار کے ساتھ پورا کرنے کی توفیق عطا فرمائے، اور جو فورین میں ہمارے بستی کے لوگ رہتے ہیں اور تعاون کرتے ہیں، اللہ تعالیٰ ان سب کو جزائے خیر عطا فرمائے. وصلی اللہ علی النبی الکریم، اللہم صلی وسلم دائما ابدا علی حبیبک خیر الخلق کلہم. ربنا آتنا في الدنيا حسنة وفي الآخرة حسنة وقنا عذاب النار. يا أحد الصمد الذي لم يلد ولم يولد ولم يكن له كفوا أحد. اللہ ہمارے بیٹھنے کو قبول فرما، ہماری مغفرت فرما. یا اللہ یہ فرشتے جب تیرے پاس آئیں گے تو ہماری مغفرت کا اعلان کر دینا، ہم سب کو معاف کر دینا. اللہ مبارک مہینہ آ رہا ہے، ہمیں اس مہینے کی قدردانی کی توفیق عطا فرما. اللہ تلاوت قرآن کی توفیق عطا فرما، روزوں کے شوق اور ذوق کے ساتھ توفیق عطا فرما. اللہ ان بچوں کو دین کے داعی بنا، عالم باعمل بنا، ان اساتذہ کی محنت کو قبول فرما. اللہ جتنے لوگ اس مدرسے کا اور مسجدوں کا جس طرح بھی تعاون کر رہے ہیں، اللہ ان سب کے تعاون کو قبول فرما، ان سب کو جزائے خیر عطا فرما. الہ العالمین ہم اس مدرسے کو ہر طرح سے قبولیت کے شرف سے مالا مال فرما. اے اللہ ہمارے بیماروں کو شفا عطا فرما، ہمارے مرحومین کی مغفرت فرما. اللہ ہماری اس بستی پر تیری خصوصی رحمتیں نازل فرما، یہاں سے دین کے داعی پیدا فرما، علماء و صلحاء پیدا فرما، راتوں میں رونے والے پیدا فرما. اے اللہ جو جس طرح کی ضرورت مند ہو سب کی ضرورتوں کو پورا فرما. اے اللہ ہر گھر میں سکون قائم فرما، امن قائم فرما. اے اللہ جو تونا جادو اور آسے بھی بیماریوں میں مبتلا ہے ان کو بھی شفا عطا فرما. اللہ ہمارے اہل و عیال کی مغفرت فرما، ہمارے بیوی بچوں کی مغفرت فرما، ہمارے ماں باپ کی مغفرت فرما، ہمارے رشتہ داروں کی مغفرت فرما، ہمارے اقارب بھائی بہنوں کی مغفرت فرما. اے اللہ ہمارے بزرگان دین کی مغفرت فرما، ہمارے اساتذہ کی، ہمارے شاگردوں کی. اے اللہ مغفرت فرما، ہم سے تعلق رکھنے والوں کی مغفرت فرما، ہم سے محبت کرنے والوں کی مغفرت فرما. اے اللہ ہماری اس بستی کے جتنے لوگ تیرے پیارے ہو چکے ہیں سب کی قبروں کو نور سے منور فرما، سب کے درجات کو بلند فرما، سب کو جنت الفردوس، ان کی قبروں کو جنت الفردوس کا باغیچہ بنا دے. اے اللہ ہمیں بھی ایمان پر اعمال پر قائم دائم فرما، اور گندے اعمال سے ہم سب کی حفاظت فرما. اے اللہ ہماری دعاؤں کو اپنے فضل و کرم سے اپنے حبیب پاک صلی اللہ علیہ وسلم کے صدقے میں اس مجلس کے مخلصین کی آمینوں کے ساتھ قبول فرما. آمین یا رب العالمین. وصلی اللہ علی النبی الکریم برحمتک یا ارحم.